20 latach tylko 190 zł miesięcznie. I do września nie płacisz. Kupuj teraz i ciesz się latem bez rat. Promocja ratalna do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 6 maja, minęła 9, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. To są decyzje premiera, mówi w Trójce koordynator do spraw spec-służb Tomasz Siemoniak, pytany, czy zostanie nowym szefem MSWiA. Więcej wypadków i więcej ofiar niż przed rokiem, policja ma najnowszy bilans majówki na drogach. Trwa ewakuacja Palestyńczyków ze strefy Gazy, potwierdza izraelska armia. W piątek rekonstrukcja rządu. Minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce nie odpowiedział na pytanie Renaty Grochel, czy zastąpi na stanowisku kandydującego do Europarlamentu obecnego szefa resortu Marcina Kierwińskiego. To są decyzje premiera, więc faktów nie należy uprzedzać. Powiedział, że 10 maja będzie rekonstruował rząd, więc poczekajmy jeszcze kilka dni. Ja o tym nic nie będę mówił. To są decyzje premiera i premier o tym wszystkim poinformuje. W wyborach kandyduje kilku obecnych ministrów i kilku wiceministrów. Głosowanie 9 czerwca. 401 wypadków, zginęły w nich 34 osoby, a 460 zostały rannych. Policja podsumowała długi majowy weekend na drogach. Policjanci mówią, że był tragiczniejszy niż przed rokiem. Wtedy podczas majówki w ciągu 6 dni doszło do 306 wypadków, w których zginęło 26 osób, a ponad 350 zostało rannych. Prezydent Andrzej Duda nie uzgadniał z rządem propozycji podniesienia do 3% PKB minimalnych wydatków obronnych w NATO. Ujawnił w wywiadzie dla Polskiego Radia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji ocenił, że podniesienie progu mogłoby posłużyć Donaldowi Trumpowi do podważania zobowiązań wynikających z artykułu 5 sojuszu. Prezydent Andrzej Duda wezwał do podniesienia progu minimalnych wydatków obronnych w NATO z 2 do 3%, a Donald Trump podchwycił ten pomysł. Pan prezydent nie uzgadniał tego z rządem. Powiedział minister Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że Donald Trump powtarza, że jako prezydent USA nie będzie bronił krajów, które wydają za mało na obronność. Wtedy grupa krajów, która miałaby być broniona, by się radykalnie zawężyła. Minister Sikorski stwierdził, że propozycja prezydenta Dudy nie pozwoliłaby też odnotować podczas zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie sukcesu, jakim jest rosnąca liczba krajów przekraczających próg 2%. Wtedy zamiast sukcesu możemy sami siebie skazać na porażkę. A po co? Radosław Sikorski spodziewa się, że przed lipcowym szczytem NATO rząd przyjmie stanowisko w tej sprawie, do prezentowania którego prezydent Duda będzie zobowiązany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Siły obrony Izraela potwierdzają informacje o ewakuacji Palestyńczyków z Rafah w strefie Gazy. Wojsko wezwało cywilów, aby opuścili wschodnią część miasta. Wyznaczono dla nich obszar humanitarny w pobliżu miast Khan Yunus i Al-Mawasi. Strona izraelska zapewnia, że przygotowano tam szpitale polowe, namioty oraz zapasy żywności, wody i lekarstw. O ewakuacji poinformowano palestyńskie międzynarodowe organizacje pomocowe. Ewakuacja Rafah może być przygotowaniem do inwazji na miasto. Izrael twierdzi, że ukrywają się tam terroryści z Hamasu. Jednak izraelski dziennik Haaretz pisze, że ewakuacja może być też elementem negocjacji z palestyńskimi ekstremistami. Od wielu tygodni obie strony próbują się porozumieć w sprawie zawieszenia broni w Gazie i uwolnienia izraelskich zakładników porwanych przez Hamas. Jutro punktualnie o 9:00 maturzyści z całego kraju rozpoczną pisanie egzaminów dojrzałości. Na początek język polski, w środę matematyka, w czwartek najczęściej wybierany język obcy angielski. Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Każdy tegoroczny maturzysta musi też przystąpić do egzaminu z minimum jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Najczęściej wybierają język angielski, powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Który wybrało prawie 70% tegorocznych maturzystów. Na drugim miejscu w tym roku matematyka, geografia na trzecim miejscu 24%. Maturzyści mogą wybierać od 1 do 6 egzaminów dodatkowych, wymienia Marcin Smolik. 37% maturzystów zdecydowało się przystąpić tylko do jednego przedmiotu dodatkowego, 31% do dwóch przedmiotów. Około 250 osób zdecydowało się zdawać maturę z maksymalnej liczby 6 przedmiotów dodatkowych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W rodzinnym gronie i radosnej atmosferze tak prawosławni świętują drugi dzień świąt Wielkanocy. Po nabożeństwach w cerkwi spotykają się z najbliższymi. Na Podlasiu zachował się jeszcze zwyczaj tak zwanego wołoczebnego, czyli obdarowywania dzieci przez rodziców chrzestnych. Spędzamy je rodzinnie, chodzimy wspólnie do cerkwi, mamy wspólne posiłki, świętujemy. Z młodszym rodzeństwem chowamy jajka i robimy konkurs, co najwięcej ich znajdzie. Dla chrześniaków robimy prezenty i to się nazywa wołoczebne. U mnie w rodzinie dalej zachowana jest tradycja wołoczebnego. Dzieci chrzestne dostają od swoich chrzestnych rodziców prezenty na Wielkanoc. W cerkwi mamy też taką bardzo fajną tradycję, że można wejść na dzwonnicę i dzwonić przez cały dzień. Dzwonią bez przerwy, no to muszą mieć konkretny jakiś powód. No, a tym powodem przecież jest zmartwychwstanie. W paschalnym tygodniu każdy może wejść na dzwonnicę i dzwonić. Z tradycji cerkiewnego dzwonienia zrodził się nawet konkurs, który był przez kilka lat organizowany w Supraślu, a jego uczestnicy dzwonili na dzwonach XVIII-wiecznej dzwonnicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej, dzwonimy na ostatni poranny serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Na 18-wiecznej dzwonnicy. W Paryżu zobaczymy 4 polskie sztafety lekkoatletyczne. Już wcześniej prawo startu na igrzyskach zapewniliśmy sobie na 4x400 mixtów i kobiet oraz 4x100 kobiet. W nocy ostatnią kwalifikację wywalczyli 400-metrowcy Maksymilian Szwed, Mateusz Rzeźniczak, Igor Bogaczyński i Kajetan Duszyński, dobiegając na drugim miejscu w repesażu podczas Mistrzostw Świata Sztafet w Nassau. Poziom gwiazdorski odzyskują polskie 400-metrówki, które w wyścigu na 4x400 metrów wywalczyły srebro. Polki biegły w składzie Marika Popowicz-Drapała, Iga Baumgart-Witan, Justyna Święty-Ersetic i dzieląca się z nami swoimi wrażeniami Natalia Kaczmarek. Ja poszłam za Brytyjką, myślałam, że ona zacznie wyprzedzać Kanadyjkę. Ona się schowała, przez to musiałam trochę zmienić tempo i może troszkę więcej mnie to kosztowało, ale generalnie tak jest na bieżni, w sztafetach trzeba reagować na wszystko, co się dzieje na bieżąco. Powiem szczerze, że myślę, że my też nie myśleliśmy, że będzie aż tak dobrze. Jechaliśmy tu z nadziejami, ale naprawdę wszystko wyszło idealnie. Myślę, że chłopaki tuż też napędzili nas do walki, bo kurczę, to co oni zrobili, żeby walczyli tą kwalifikację. Jesteśmy... kwalifikacje. Gratulujemy. Do otwarcia igrzysk w Paryżu pozostaje 80 dni. Lada dzień ruszą Mistrzostwa Świata Elity. Polscy hokeiści jutro w Sosnowcu zagrają ostatni sparing z Duńczykami, a tymczasem w NHL znamy już czołową ósemkę Pucharu Stanleya. Ostatnie wolne miejsce zajęli hokeiści Dallas Stars po zwycięstwie z broniącymi tytułu Las Vegas Golden Knights 2-1. Rozpoczęły się również ćwierćfinały. W pierwszym meczu New York Rangers pokonali Carolina Hurricanes 4-3. Dziś kończy się 31. kolejka PKO BP Ekstraklasy. O 19.00 pierwszy gwizdek w Szczecinie. Pogoń zagra z Puszczą Niepołomice. A wczoraj dziwny mecz przy Łazienkowskiej. Legia Warszawa dostała w skórę od Radomiaka 0-3. Wcześniej Warta Poznań pokonała Widzew Łódź 2-1, a Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Iga Świątek po zwycięstwie w Madrycie umocniła się na prowadzeniu w rankingu WTA, a wczoraj w finale tysięcznika ATP triumfował Andrzej Rublow po zwycięstwie w trzech setach z Felix Ogier Aliassimem, który, przypomnijmy, do finału dotarł nieco kuchennymi drzwiami po 4 kreczach rywali. I na koniec jeszcze Żurzelek, Bartosz Zmarzlik i spółka z Motoru Lublin wygrali na wyjeździe z ostatnim w tabeli Włókniarzem Częstochowa 51-39. Takie niedziele po prostu cieszą. Takie niedziele po prostu cieszą, to prawda. W motorze brylowali Dominik Kubera i cytowany Zmarzlik, którzy przywieźli odpowiednie 14 i 12 punktów, a w 103 derbach ziemi lubuskiej E-But Stal Gorzów pokonała na wyjeździe Nowy Hotel Faluba z Zielona Góra 49-41, a przypomnę, że w sobotę Żurlowa Grand Prix w Warszawie. Podziwiam cię, Darek, że czytasz pełne nazwy klubów żużlowych. Ja staram się skracać, nie jestem w stanie. Mi się one tak podobają, że nie mogę sobie tego odmówić. 8,5 po dziewiątej. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie również z rozpogodzeniami, na wschodzie, południowym wschodzie oraz w Karpatach miejscami burze. Temperatury tuż po dziewiątej wiosenne, 12 stopni w Koszalinie i Szczecinie, 13 w Gorzowie, 15 w Zakopanem, Wrocławiu, Poznaniu i Bydgoszczy, 16 w Opolu, Łodzi, Toruniu i Gdańsku, 17 w Katowicach, Krakowie, Olsztynie i Suwałkach, 18 w Lublinie i Kielcach, do 19 w Rzeszowie, Białymstoku i Warszawie, więc my dziś pod rękę ze ścianą wschodnią. zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja Dobrego Dnia. Mówimy tego Dobrego Dnia życzymy w składzie Monika Suszek, która audycję przygotowała, Michał Jakubik, który ją realizuje, i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. Dobrego dnia. Prawie 14 po 9 audycja Dobrego Dnia. Co przygotowaliśmy na dziś? Zaraz sprawdzimy, czy da się w Zarodku zdusić awarię kolejowej trakcji i tym samym zapobiec spóźnieniom pociągów. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej uważają, że się da. To się okaże. Da się na pewno spędzić wakacje z dala od tłumów, nie wydając do tego przesadnie dużo siana, mówiąc kolokwialnie, i co najważniejsze, nacieszyć oko pełną egzotyką. O tym opowie znany podróżnik Wojciech Makaruk, lepiej znany pod pseudonimem Makaron. A czy makaron jest dobry dla naszych jelit? 80% 90% naszej odporności jest związana z tym, co jemy i co trafia do naszych jelit. Właśnie jeżeli chcemy być zdrowi i bystrzy, są produkty, które temu mogą pomóc. O tym porozmawiamy z dr Magdaleną Cubałą. Proszę z nami zostać co najmniej do południa. Teraz gramy. Pablo, Paweł i Ludziki. Po dziewiątej i pierwszy zapowiadany w studiu gość w audycji Dobrego Dnia, doktor inżynier Antoni Kopyt z Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry. Będziemy rozmawiali o automatycznej identyfikacji usterek trakcji kolejowej. Przyznam szczerze, jestem humanistą, więc to jest dla mnie naprawdę temat bardzo trudny i liczę na to, że pan w sposób łopatologiczny wytłumaczy mnie, a myślę, że innym słuchaczom także, o co chodzi. Szykujecie naprawdę bardzo ciekawy projekt. Tak, jest to projekt wspólny z NCBR-em i z Polskimi Liniami Kolejowymi i dotyczy opracowania systemu, który umożliwi automatyczne identyfikacje usterek trakcji kolejowej na linii kolejowej. Najważniejszą rzeczą tego projektu będzie wykorzystanie systemów bezzałogowych, czyli dronów, popularnie mówiąc, i sztucznej inteligencji, która umożliwi automatyczne rozpoznawanie usterek, które, jak pan w zapowiedzi powiedział, przyczynią się do tego, żeby opóźnienia pociągów były mniejsze. Jak chcecie używać tych dronów, jak chcecie używać tej sztucznej inteligencji? Więc system oparty jest na tak naprawdę trzech głównych filarach. Pierwszy to będzie opracowanie metodologii latania nad torami w taki sposób, żeby wiedzieć, jak kamera i inne czujniki muszą być ustawione względem torów i trakcji kolejowej, żeby system akwizycji danych, kamery i inne sensory mogły w sposób precyzyjny robić zdjęcia i identyfikować te usterki. To jest pierwsza, najważniejsza część. Mhm. Druga część dotyczy przetwarzania tych danych, czyli jak zbierzemy już dużą liczbę danych, zdjęć, informacji na temat tego, jak wygląda dana trakcja kolejowa, no to musimy to przetworzyć w odpowiedni sposób. I to zadanie to będzie przetwarzanie tych danych w sposób automatyczny i będą opracowane specjalne algorytmy, które umożliwią identyfikację tych usterek w sposób automatyczny, czyli będzie się to robiło znacznie szybciej niż dotychczas. I trzecią rzeczą tego projektu jest opracowanie stacji ładująco-dokującej dla drona, żeby ten system mógł działać w zasadzie nieustannie, cały czas. Co na to Polskie Koleje? Jak mocno wspierają wasz projekt, jak mocno są nim zainteresowane? To, co jest istotne w tego typu projektach, to to, że on jest jakby we współpracy z Polskimi Liniami Kolejowymi. To znaczy, że to Polskie Linie Kolejowe poprosiły NCBR, żeby wspólnie zaproponować tematy, które dla nich są ważne. Więc to jest szalenie istotne, ponieważ my wiemy, że Polskie Linie Kolejowe są tym bardzo zainteresowane. Więc to jest projekt, który oni tak naprawdę sobie zamówili. Myśmy się zgłosili jakby z propozycją rozwiązania. Więc mieliśmy już wiele spotkań w Polskich Liniach Kolejowych i zarząd i pracownicy różnych pionów tam są bardzo tym zainteresowani i wierzą, że to wspomoże całą strukturę i działanie kolei. Ten zespół badawczy jest duży? Zespół badawczy jest duży. To jest projekt złożony z konsorcjum z trzech podmiotów. Liderem projektu jest Politechnika Warszawska, ponieważ jest to instytucja naukowa i tak też było w założeniach projektu. I wspomagają nas dwie bardzo prężnie działające firmy. Jedna to jest Enprom, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma duże doświadczenie w analizie danych i sieciach trakcyjnych. I druga firma SkySnap, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych i opracowywanie algorytmów sztucznej inteligencji i też ma duże doświadczenie w podobnych projektach. Wy zaczęliście zbierać dane? Jesteście w fazie testów? Czy już latacie tymi dronami nad siecią trakcyjną? Projekt rozpoczął się w styczniu 2024 roku. Na początku w pierwszym etapie jest nie wszystkie etapy ruszają równolegle. Pierwszym etapem jest opracowanie metodologii, wybór sprzętu, którym będziemy latali podczas całego projektu i pod ten sprzęt będą pewne rozwiązania opracowywane. Na obecnym etapie szykujemy się do pierwszych lotów już niedługo na terenie Częstochowy. Tam no to świetnie. A kto to finansuje? PKP? PKP finansuje to w połowie, a w drugiej połowie finansowane jest to przez NCBR. Natomiast obydwie te spółki muszą też dawać wkład własny. Takie są założenia. Panie doktorze, mówi pan, że startujecie z tym projektem, zbieracie dokumentację, przygotowujecie się do tego. Nas, użytkowników kolei, interesuje to, kiedy będą efekty, kiedy pociągi przestaną się spóźniać. Tutaj nie byłbym aż tak optymistyczny w czasie. Natomiast jest to projekt badawczo-naukowy, więc on z założenia, my mamy opracować pewną technologię, którą będzie na pewno trzeba jeszcze później dopracować specjalnie pod już konkretne rozwiązanie. Sam projekt będzie trwał jeszcze 2 lata, ale myślę, że część z rozwiązań, które będziemy opracowywali, będzie się dawało już w różnych etapach wdrożyć już do PLK, więc wierzę, że nasze rozwiązanie przyczyni się do sprawniejszego działania. Pan tym projektem żyje? To jest coś, co panu teraz spędza sens powiek? Tak, przyznam, że to jest moja główna aktywność teraz, jeżeli chodzi o prace naukowo-badawcze. Jestem kierownikiem tego projektu i myślę, że kolejne 2 lata będą bardzo intensywne pod tym kątem, tak. Rozumiem, że wiara jest spora w końcowy sukces. Tak, wiara jest spora, ponieważ zespół badawczy, który prowadzi ten projekt wspólnie ze mną, jest niezwykle doświadczony i ma bardzo duże kompetencje, więc wierzę, że to się zakończy sukcesem z pewnością. Panie doktorze, proszę powiedzieć, czy to jest taki program, który jest oryginalny i do tej pory niespotykane w Europie, na świecie. Samo rozwiązanie całościowe jest tak pomyślane, że nie ma takiego rozwiązania na obecną chwilę i wierzę, że jeżeli wszystkie podstawowe elementy tego systemu będą doprowadzone do końca, to będzie to rozwiązanie unikalne na skalę europejską i nawet światową. Czy ten projekt dotyczy tutaj Mazowsza, bo jako Politechnika Warszawska działacie tutaj, czy to jest ogólnopolskie przedsięwzięcie? Z definicji można było powiedzieć, że jest to ogólnopolskie, ponieważ robimy to dla polskich linii kolejowych, ale więc na jakimś wycinku na razie precyzujemy. Tak, nie mamy sprecyzowanego konkretnego odcinka, na którym będziemy pracowali. Natomiast docelowo to zobaczymy, jak polskie linie kolejowe do tego podejdą, ale byłoby fantastycznie, gdyby dało się to wdrożyć, prawda, w całym kraju, czy na najważniejszych odcinkach linii kolejowej. Natomiast pierwsze testy będziemy robili w Częstochowie, a resztę testów mam nadzieję, że będziemy robili tutaj w Warszawie i w okolicach. I proszę powiedzieć na zakończenie o tym, czy to jest tak, że my jako użytkownicy kolei dowiemy się o tym pierwsi, czy dowiedzą się o tym linie kolejowe. Jak to będzie wyglądało z tym rzeczywiście sukces związany ze spóźnieniami? Ja myślę, że jeśli ten system przyczyni się do, zostanie wdrożony przez polskie linie kolejowe, to z pewnością identyfikacja usterek na wczesnym etapie umożliwi brak usterek w trakcie jazdy, czyli te usterki nie będą występowały, więc wierzę, że będzie bardziej takie przewidywanie, kiedy te usterki będą mogły wystąpić, więc wierzyłbym, że to my się dowiemy po prostu z płynniejszej jazdy i mniejszych opóźnień. Bardzo wam kibicujemy, bardzo serdecznie dziękuję. Doktor inżynier Andrzej Kopec z Politechniki Warszawskiej był gościem. Dobrego dnia. Dziękuję. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. Me no choice, no, no, no. Listen to the sound that he pours. Huh. Rock him up and as a freedom fighter. He's handling the choice, and I know that. Dear, rock him up and as a wannabe friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do? I don't know. Dear, rock him up and shall I not fall it down? Cause he is the wisdom of a not fool around. But why don't you? Good to see on the ground. Yes. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to have. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yes. Oh, oh, oh, oh yeah. Oh, oh, oh, yeah. Wannabe friend, what you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do? I don't know. Dear ragamuffin, shall I not fall down? Cause he has the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi Note 13. Pamięć 128 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 859. Teraz za 777 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. I zaraz sprawdzimy, kto ile wydał, kto ile zarobił w majówkę. Sylwia Zadrożna. I nasz gość w studiu Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ pogoda w majówkę dopisała, to i dopisali goście. Tatrzańska Izba Gospodarcza oszacowała, że zajętych było 90% miejsc noclegowych i to zarówno w hotelach, jak i na kwaterach prywatnych, ale że największymi beneficjentami majówki nie byli wcale hotelarze, tylko restauratorzy i handlowcy, bo też sporo osób, czy to z Małopolski, czy ze Słowacji, wpadało do Zakopanego na przykład na jeden dzień. No widać znakomitą korelację. Jak jest pogoda, to i gospodarka zarabia, produkt krajowy brutto rośnie. Myślę, że tak, to bardzo dobrze, szczególnie, że branża hotelarska i gastronomiczna w ostatnich paru latach miała więcej ryzyk w związku z epidemią i później z wydarzeniami, z inwazją w Rosji, gdzie pojawił się Rosji na Ukrainę, gdzie pojawił się duży odpływ turystów zagranicznych. A teraz wszystko najwyraźniej wraca do normy, a nawet jest lepiej. Też widać to, że Polacy zdecydowali się zostać w Polsce. Nie wyjechało ich aż tak wiele osób jak wcześniej, gdzie mieliśmy znowu odpływ właśnie po tym, jak otwarte były granice. Wydaje się, że to jest dobry kierunek. Myślę, że też pomogły nowoczesne narzędzia, na przykład rezerwacyjne, bo wiele osób zdecydowało się w ostatniej chwili i dzięki temu, że mamy ten rynek cyfrowy, mogły znaleźć dla siebie miejsce i w różnego typu pensjonatach, ale też faktycznie sprawdzić na przykład, do której restauracji się udać. To dobra tendencja. Mam nadzieję, że tym osobom, które w tej branży działają, uda się utrzymać zainteresowanie swoimi usługami i też jakość, bo to jest ważne w przypadku, kiedy chcemy ściągnąć również turystów z zagranicy. Słowacy na zakupy też między innymi przyjeżdżają do Polski, chociażby właśnie na takie jednodniowe wypady, a tymczasem na Słowację w tym celu tłumnie przybywają Węgrzy, coraz częściej też osoby, które mieszkają wcale nie tak blisko granicy, bo już nawet w odległości ponad 100 kilometrów. Według ostatniego sondażu Ipsos aż 83% Węgrów uważa, że ich kraj podąża w złym kierunku. Martwi ich korupcja, ubóstwo, inflacja i z tego właśnie względu szukają tańszych produktów za granicą. To jest bardzo ciekawe też z historycznego ujęcia. Myślę, że wiele osób w Polsce pamięta o tym, że właśnie na Węgry jeździło się nie tylko do ciepłych źródeł, ale także po to, żeby przy okazji zarobić parę złotych, bo wielu Polaków jechało na Węgry z różnymi towarami z Polski, aby je tam sprzedać. Słynne kryształy na przykład, 40-latek przewoził. Kryształy i też kupić towary, które u nas nie były dostępne. I po tych 30 latach sytuacja dużym stopniu się odwraca, może poza tym elementem sprzedawania towarów przez Węgry, z uwagi na to, że mamy już zupełnie inną gospodarkę niż mieliśmy wcześniej. Sytuacja na Węgrzech faktycznie nie jest prosta. My możemy oceniać tą gospodarkę, patrząc przez perspektywę Budapesztu, bo to jest to miejsce, które często Polacy odwiedzają, czy też bardziej turystycznych miejscowości, w których jednak ta sprzedaż usług istnieje, w związku z tym pojawiają się większe zasoby, ale w tych mniejszych miejscowościach, mniej turystycznych, czy też przejeżdżając przez Węgry, widać to, że ta szansa nie została wykorzystana i nie ma takiego skoku rozwojowego, z jakim mamy do czynienia w Polsce. Z pewnością wynika to również z sytuacji politycznej z ostatnich lat i z utworzenia się pewnej oligarchicznej struktury na Węgrzech, która nie pomaga w dobrej dystrybucji środków. Stąd też te wyjazdy do Słowacji, której Polska wydaje się jeszcze bardziej atrakcyjna. Do Polski zapewne z Węgier jest trochę daleko. Tak. No ale tutaj faktycznie może to prowadzić jednak do niepokojów społecznych i wcale bym się nie zdziwiła, gdyby z jakimś tam w okresie czasu doszło do zmian i byłoby to na pewno dla węgierskiej gospodarki dobre. Z raportu EY wynika, że Polska wróciła do pierwszej dziesiątki krajów, które inwestorzy zagraniczni uważają za najbardziej atrakcyjne. Rok temu w Europie zajmowaliśmy miejsce 16, a obecnie 6. Z drugiej strony dzisiaj Rzeczpospolita informuje o firmach, które z powodu rosnących kosztów płac, energii, z powodu zmian technologicznych, ale też konkurencji z Chin przestają produkować w Polsce. I tutaj mamy przykłady firm odzieżowych, obuwniczych, czy szeroko rozumianego sektora motoryzacyjnego. Jak pogodzić te dwie informacje? Myślę, że to wiele zależy od tego, jakiej branży mówimy. Branża odzieżowa, faktycznie tutaj pojawia się element kosztu pracy pracownika. Trudno będzie nam konkurować z Bangladeszem, bo to często tam wynosi się teraz produkcja do krajów azjatyckich, niekoniecznie do Chin. Chiny więcej rzeczywiście konkurencji się pojawia, ale w zakresie technologii wyższych to taka zmiana dość zasadnicza w perspektywie kilkudziesięciu lat. Natomiast Polska z uwagi na zasoby pracowników z odpowiednim wykształceniem ma i jednak stabilną sytuację, powiedzmy rynkową, ale też prawną, jawi się jako bardziej atrakcyjna w tych branżach związanych na przykład z nowoczesnymi technologiami. Też produkcją, ale bardziej już zaawansowaną. Te zakłady, które często się wynoszą, to jest kwestia na przykład takich prostszych prac wykonywanych, które można wykonać gdzieś taniej. Ale też jednak jest to efekt globalnej sytuacji z zamówieniami na rynku. Bardzo często te decyzje dotyczące likwidacji zakładów, które są umiejscowione w Polsce, nie są pokierowane kwestiami ekonomicznymi, tylko bardziej politycznymi. I zamykane są zakłady u nas, a przed funkcjonują dalej zakłady w państwach macierzystych właśnie po to, żeby te lokalne rynki wesprzeć. Nawet jeżeli nie ma to ekonomicznego uzasadnienia, po prostu łatwiej jest ograniczyć te koszty za granicą niż tłumaczyć lokalnie ze swoich decyzji. Taką mieliśmy decyzję na przykład Fiata, czy na przykład związane z produkcją opon, czy też innych produktów. I tutaj myślę, że to czym my powinniśmy się teraz zająć, to wytworzeniem jak największej ilości lokalnych technologii, rozwiązań, inwestycji w parki maszynowe, albo ta nasza gospodarka też stała się konkurencyjna i aby wykorzystywać w sposób bardziej efektywny te inwestycje, które nadal są do uczenia się i do tworzenia własnych rozwiązań i technologicznych, i usługowych, i innowacyjnych. To dobra ścieżka. I jeszcze jeden temat. Podaż działek rekreacyjnych w pierwszym kwartale bieżącego roku wzrosła o 190%. Tak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Od stycznia do marca na portalach internetowych pojawiało się średnio 500 ofert tygodniowo. W kwietniu liczba ta wzrosła już do 1000, a ostatni taki wzrost popularności mieliśmy na początku pandemii. O czym to może świadczyć? Myślę, że to może być kilka elementów. Po pierwsze, jest to jakaś zmiana pokoleniowa. Wiem z własnego doświadczenia, że to nie tylko jest zmiana pokoleniowa, że osoby starsze nie są w stanie zajmować się swoją działką, ale również osoby, które mają starsze dzieci, które jakiś czas spędziły na tych działkach, również je postanawiają sprzedać. I z pewnością jest to atrakcyjne dla tych osób, które mają małe dzieci w miastach, jeżeli mówimy o tego typu działkach, no bo też co innego to są działki, powiedzmy, w obrębie miasta, tak zwane RODOSy, na tak, których... Czyli ogródki działkowe. Tak, ogródki działkowe, które jakby wydaje się, że gdzieś tutaj ten popyt i podaż dość mocno się bilansują. Częściej problem jest z popytem, z podażą niż z popytem. Natomiast te miejscowości, znaczy miejscowości takie letniskowe, powiedzmy, podmiejskie, też są atrakcyjne, ale tutaj to prawdopodobnie chodzi o to, że część osób już rezygnuje z uwagi na wiek, bądź też decyduje się na spieniężenie swoich zasobów, bo mają one w tej chwili dość atrakcyjne ceny. O tym też mowa jest w tym raporcie, że cena wywoławcza transakcyjnych niestety nie znamy, jest w tej chwili bardzo atrakcyjna, więc tych zasobów można czyli być się może rzeczywiście pozbyć i też chce zarobić. Tak. Znajdą się chętni, ponieważ taki typ slow life stał się bardzo modny i niekoniecznie trzeba spędzać wszystkie wyjazdy za granicą na wycieczkach, tylko można udać się na rowerze pod miasto i tam spędzić czas. No właśnie, od wyjazdów zaczęłyśmy naszą rozmowę i tak kończymy. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była naszym gościem. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Slow life rzeczywiście ostatnio w cenie, a informator ekonomiczny wróci na naszą antenę jutro po 9:30. Tonight.

zachowania zjawiska lekooporności i to zjawisko potwierdziliśmy, ale również z różną częstością. Anna Bielokina, studentka biotechnologii KUL, specjalnie wybrany zespół koło naukowego. Za pomocą takich jałowych wymazówek pobierał z różnych elementów placów zabaw metalowych, plastikowych te próbki. Również był pobierany piasek, gleba. No i jeszcze warto wspomnieć, że bioaerozol był pobierany, czyli takie powietrze na wysokości metra, czyli wzrost takiego 3-letniego dziecka. Rafał Łopucki, Instytut Nauk Biologicznych KUL. Są to bakterie, które są potencjalnie chorobotwórcze, więc ich obecność stanowi jakiś sygnał dla nas, że tam takie patogeny się znajdują. Oczywiście sama obecność bakterii, a choroba dziecka, to jest długa droga. W momencie, kiedy bakteria trafia do nas, do laboratorium, pobrana z tego placu zabaw, to my jej w laboratorium zapewniamy idealne warunki, żeby ona się rozwijała, rozmnażała i żebyśmy mogli z nią dalsze jakieś badania robić. Natomiast jeśli taka bakteria trafia do organizmu dziecka, atakuje ją od razu układ odpornościowy tego dziecka, mniej lub bardziej wykształcony, ale jednak ona nie ma tak dobrze, jak u nas w laboratorium. Więc nie można tutaj przekładać tak jeden do jednego, że obecność tej bakterii to znaczy stuprocentowo chore dziecko. Natomiast to, co jest ważne, bardzo wiele tych bakterii jednak miało tą cechę antybiotykooporności. Ze swojej strony mogę dodać, że jestem matką 3,5-letniej córeczki i place zabaw to jest stały punkt na naszym codziennym grafiku i w żadnym wypadku nie ograniczam mojemu dziecku zabawy na placu zabaw, ale na pewno w związku z tym, że zaangażowałam się w realizację takiego projektu, wiem, jakie wyniki uzyskujemy w laboratorium, większą uwagę zwracam właśnie na higienę rąk po zakończonej zabawie. I w żaden sposób nie powinniśmy ograniczać dzieciom zabaw w otwartej przestrzeni, z tego względu, że bakterie, wirusy, pasożyty, inne drobnoustroje są naturalnym elementem naszego otoczenia i są obecne wszędzie. Najważniejsze, co powinniśmy się zastanowić, to nie jak zabierać dzieci z placów zabaw, tylko co robić, żeby ten w ogóle problem zmniejszać. No i tutaj najważniejsza rzecz to jest po prostu racjonalne gospodarowanie antybiotykami, zarówno używanymi do leczenia nas, ludzi, ale pamiętajmy, że to jest tylko część, ponieważ ogromne ilości antybiotyków używane są w hodowli zwierząt albo w rolnictwie. Bakteryjne choroby roślin zwalczane są opryskami, które są oparte na antybiotykach. Im więcej antybiotyków deponujemy w środowisku, tym więcej bakterii ma szansę wykształcić cechę oporności na ten antybiotyk, a później przechowują tą cechę dalej, nie tylko swojemu gatunkowi, swojemu potomstwu, ale mają też umiejętności przekazywania tej cechy między gatunkami. Te rekomendacje, które poczyniła pani doktor ze swoim zespołem i które nadesłała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, przekażemy wszystkim zarządcom, ale również uzgodniliśmy z ratuszem, że jeszcze w maju powinna się rozpocząć w Lublinie kampania społeczna, która będzie ulokowana w środkach transportu miejskiego. Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przygotuje specjalny spot reklamowy 30-sekundowy, który będzie emitowany w autobusach w przestrzeni miejskiej, zwracający uwagę na konieczność dbałości o higienę na placach zabaw i również skierowany do zarządców placów zabaw pod tym kątem dbałości o bezpieczeństwo dzieci. Mówił Wojciech Andrusiewicz, dyrektor Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL. Interaktywna mapa placów zabaw znajduje się pod adresem placezabawpodlupą.pl. Naukowcy podkreślają, że ona ma charakter poglądowy, ale coś nam się wydaje, że dla niejednej mapy mamy w Lublinie ta mapa będzie ważniejsza od tej pogodowej. Największa różnorodność antybiotykoopornych bakterii znajdowała się w podłożu. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in 5. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious. It's yours, it's mine. Only one at a time. My life. My life. Yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, then she can't ooh? Yeah. Am I wrong to say, if she can't dance, then she can't, ooh, hey, I never wanna waste your time, my life,